Jeg har lavet lidt om i konceptet her i dag. Udsendelsen bliver ikke som de tidligere udsendelser. Det er sådan en slags special, kunne man kalde det. Jeg er taget ud af studiet og har bevæget mig en anelse nordover på Sjælland til Søllerød. For at besøge dig, Finn Bro Rasmussen. En af landbrugets største plager efter ukrudtet skadedyrene og skimmelsvampene. Nå da, jamen velkommen. Hvad hedder det? Du er en af grundlæggerne af dansk forskning i sprøjtemidlers indvirkning på miljø og sundhed. Og du har været en drivkraft i arbejdet for at få reguleret sprøjtemidler herhjemme. Er det ikke rigtigt? Jeg har været kraftigt involveret i det, og jeg var bestemt den første, der lavede undersøgelser af levnedsmidler og drikkevand osv. for rester af sprøjtemidler. Så kan man sige, at du har brugt din forskning og laboratorierne og din professorstilling til at opsøge den viden, der kunne skabe bedst mulig beskyttelse af naturen og sundheden? Nej, jeg vil ikke have opsøgt den. Den er ligesom kommet til mig. Ja, da jeg startede i 1960, der var det egentlig på Sundhedsstyrelsens foranledning, at man bad mig om at prøve på at gå over fra det, jeg hidtil har lavet, og lave vitaminundersøgelser, om jeg ikke ville prøve på at undersøge de samme levnedsmidler nu for giftige restmidler fra sprøjtning i landbruget og gardneriet. Og det gjorde jeg så i 1960, og derved var min senere løbebane egentlig bestemt. Jeg arbejdede for Sundhedsstyrelsen i 17-18 år, indtil jeg så gik over og blev professor på Danmarks Tekniske Universitet, hvor den udvidede sig til at blive undersøgelse for miljøgifte og giftstoffer ud over pesticiderne i både levnedsmidler og miljø. Så når der ikke er så meget gift i den danske julemad i dag, for eksempel, så skyldes det blandt andet dig? Jeg håber, det kan tolkes på den måde. Jeg er altid bekymret over, at der stadigvæk er rester tilbage, som jeg helst var fri for. Men jeg er sikker på, at hvis man ikke havde haft den kontrol, som blev startet der i 1960, og havde bygget den op til at blive en egentlig kontrol for landet som helhed, så er jeg helt sikker på, at så havde det været helt galt. Det kan vi jo se i de tredje verdens lande, hvor man ikke har haft den kontrol, og som jeg også har haft lejlighed til at følge de senere år, hvor galt det kan gå der. Man kan måske ovenikøbet se det på, bare hvor mange sprøjtemidler, der bliver brugt lige syd for grænsen i Sønderjylland i forhold til her nord i Danmark. Ja, det er jo en pudsig ting, fordi tilbage i 60'erne, da jeg var aktiv i den del af det, der havde vi jo 250, næsten 300 aktive kemiske stoffer, som blev anvendt i landbrug og gardneri. Og i dag har vi jo i Danmark ikke mere end 800 stykker. Mens hvis vi går ud omkring i Europa, så er antallet større, og hvis vi går ud i det globale system, så er det meget større. Så der er det altså lykkedes at få ryddet ud i de værste, sådan at man har dem tilbage, som vi ved er aktive, og som vi prøver på at føre kontrol med. Og der er altså færre sprøjtemidler i Danmark i brug, end der er i Tyskland? Der er stadigvæk færre, ja. Du er 83 år i dag. Er du stadig involveret i den her miljøkamp, om jeg må kalde det sådan? Ja, følger den med den aktivitet, man kan udfolde som 83-årig. Fordi det har jo været mit liv. Det slipper man ikke så let. Selvom man bliver pensioneret, kan man jo godt følge med. Og i de år efter jeg blev pensioneret, der har jeg jo sådan et mere direkte kunne gå ind og støtte miljøbevægelserne. Min sympati og støtte lå der jo altså også i de senere år, mens jeg var professor. Men jeg følger stadigvæk med og prøver på at også en gang imellem at ytre mig omkring det. Du skriver til aviser og så videre? Jeg skriver til aviser, eller holder foredrag. Allerede næste uge skal jeg ud og holde foredrag. Og det gør jeg stadigvæk og prøver på at følge med. Jeg tænker mig i dag, at vi skal snakke sådan nærmest historisk frem, fordi du falder nærmest ind i de her spørgsmål som en forholdsvis ung kemiker tilbage i 50'erne eller 60'erne deromkring. Og så vil jeg lige sige, at mange af dine synspunkter, de har jo været til debat, og de har jo skabt en meget uenighed, og der har jo været noget kontrovers undervejs. Men i dag så får du altså kun modstand fra mig, så der skal nok sidde nogen derude, som kommer til at sidde og skumle og mumle fælt i den næste time, når de hører Finn Bro Rasmussens argumenter og forklaringer om, hvordan tingene har foregået i sin tid. som for eksempel husker detaljer anderledes end du gør, og måske har oplevet begivenheden fra en lidt anden vinkel. Men det må vi så takle med nogle læserbrev, eller hvad der ellers kan komme af kommentarer. Lad os tage fat på den her sprøjtemiddel Danmarks historie, kan man sige. Altså før du kommer ind i det der i 50'erne som ung kemiker. Hvordan er så situationen af sprøjtemidler? Er det noget, der har været i århundreder, eller hvornår begynder de at dukke op? Nej, det var et efterkrigsfænomen, eller efterkrigsudvikling, der kom. De kom gradvis, og i begyndelsen af 50'erne blev man opmærksom på den fra rundt omkring i landbrugskredse, at her var der nye midler, man kunne bruge, og i Sundhedsstyrelsen, at her var måske også midler, man skulle passe på. Så 1955 på Sundhedsstyrelsens foranledning blev der dannet et landbrugsministeriets giftnævn, som skulle føre kontrol med og indsigt med, hvad det var for midler, der kom ind, og være med til at give reglerne for, hvordan de skulle bruges rigtigt. Og det var regler, som man simpelthen satte på etiketterne, og på en sådan måde, at det næsten blev et lovkrav, det der stod på etiketten, når man købte et sprøjtemiddel i Danmark, at det skulle overholdes. Det var spørgsmål om, hvor store mængder man måtte bruge, hvilke koncentrationer man måtte bruge, hvor lang tid man skulle vente efter, at man havde sprøjtet, før man måtte høste en afgrøde, for at sikre, at det, der var den færdige afgrøde, ikke indeholdt rester. Og det var så det, der var anledningen til, at man fra Sundhedsstyrelsen i 1960 skaffede penge til at kunne lave kontrol, fysisk, kemisk kontrol med, at levnedsmidlerne var i orden, sådan at, som udtryk for, at de regler var overholdt. Og det var så der, jeg kom ind og blev bedt om at starte og lede det laboratorium. Hvad er det for nogle midler, der er i handlen dengang? Er det noget, vi ser i dag, og hvad hed de? De fleste af de midler, som var rigtig kontroversielle, de er dag væk. Det var DDT, som man fik forbudt i slutningen af 60'erne omkring 1970. Det var paration, eller det berygtede ord bladan, som var meget giftigt, som var meget effektivt for landmændene og gartnerne i insektbekæmpelsen. Men det var altså et af de akut giftige, det vi kalder klasse 1, så det var rigtig alvorligt. Det havde kun den akutte virkning, men det blev alligevel efterhånden, selvom der var rimelig kontrol med det, så blev det alligevel efterhånden forbudt, fordi det var for farligt at omgås. Og i det her tilfælde ikke så meget for forbrugerne, fordi det forsvandt, eller man overholdt reglerne, men derimod for dem, der sprøjtede. Sprøjtepersonellet havde man mange skader. Det blev et arbejdsskadespørgsmål, arbejdsmiljøspørgsmål. Altså folk røg på hospitalet her? Ja, de røg på hospitalet, og man havde tilfælde. Lige omkring 1960, der var det endda sådan, at stoffet blev kendt som værende et effektivt selvmordsmiddel. Vi havde en bølge af selvmord omkring 1959-61, som egentlig bedst blev angrebet her i Danmark. Vi kender det stadigvæk fra ulanden i dag. Nogle af den slags midler findes stadigvæk og bruges i Sydøstasien udbredt og bruges også som selvmordsmidler. Men det fik man kontrol med i Danmark på den måde, at man egentlig via det, der var opløsningstjenesten, fik forskrækket gartnerne og sprøjtepersonalet, at her var der altså noget, de skulle passe på. Og selvmordsbølgen forsvandt, men man blev stadigvæk med at have tilfælde af uforsigtig omgang og spild og så videre, og dårligt materiel, som betød, at sprøjtepersonalet var udsat. Hvad er det for nogle symptomer, man kom på hospitalet med, og hvordan døde man? Altså, det bladandøden har jeg jo ikke hørt om, skulle være en specielt rar død. Nej, det er en ret slem død. Vi havde en situation, hvor man lavede forsøg på Danmarks, på Veterinærlandbrugshøjskolen med for at undersøge giftvirkningen. Og det gjorde man på dyr, og man havde det berygtede eksempel af en ged, der lå i 48 timer med kramper efter at være udsat for en forgiftning med paration. Det var en meget ubehagelig nervegift, som lammer nervesystemet, og som altså den vej til sidst ender med døden. Der er DDT, det virker helt anderledes. Det går ind og sætter sig i højere grad i fedtvævet og bygger sig langsomt op. Det er ikke den samme akutte giftvirkning. DDT er jo først og fremmest giftig over for insekter. Altså oprindeligt så pudrede man jo folk med DDT, fordi at det hed sig, at DDT var fuldstændig ugiftigt for mennesker. Vores organisme reagerede stort set ikke på det stof, mens insekter, der er det en dødelig nervegift. Nej, det var altså ikke ugiftigt. Men det hed det så da? Ja, det blev der sagt. Når amerikanerne de gik der og pudrede den nigerianske befolkning for, at de ikke skulle blive stukket af myggen osv. og få fjernet væggelus hus lige efter krigen, der blev der jo sagt, at det her, det er ganske ugiftigt. Nyopdaget indianerstammer fik et pulver og sådan noget, har jeg set. Nej, det går ikke. Det var giftigt. Men det er ikke giftigt i klasse 1. Men det der var den ubehagelige egenskab af DDT, det var, at når man blev udsat for det, at så blev det, gik det ind i organismen og blev siddende i organismen. Det byggede sig op, det blev ikke skilt ud. Sådan at man, hvis man fik mere, at efterhånden fik mere ind, så fik man en stigende koncentration, og man opbyggede en højere koncentration, som ramte nervesystemet. Og det var jo et, det havde man ikke rigtig kontrol med. Hvordan skulle vi kontrollere, at det, der var blevet sprøjtet ud, at det ligesom bevægede sig i naturen fra den ene organisme, som blev et af den anden organisme videre, og til sidst kunne det altså ende igennem det, vi kalder fødekæderne, op i vores levnedsmidler og ind i vores kroppe, og der blev det siddende. Mm. Og til sidst endte det jo med, at vi sad med sådanne stoffer som DDT, og der var 10, 12, 15 andre af lignende type, som vi jo kunne konstatere fandtes i den menneskelige krop, i fedtvævet, og på en sådan måde, at vi i 1971-72 måtte begynde at sige til Sundhedsstyrelsen, nu kan vi også finde det modermælk. Og det betyder, at kvinder har været på samme måde, har bygget et depot op, som udskilles med det fedt, som er i mælken, når de giver sig til at arme. Mm. Men nu forbegriber du begivenheden lidt, fordi det er først, når I har jeres laboratorium og så videre, de her ting begynder. Og hvad hedder det? Og jeg sad faktisk og tænkte på... Det udviklede sig hurtigt. og DDT var faldet unået på det tidspunkt, men falder altså unået der i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Der er en amerikansk bog af Rachel Carson, som hedder The Silent Spring. Det tavse forår. Ja, præcis, som handler om, hvordan fuglen vil forsvinde, fordi de er så højt op i fødekæden, så de vil blive forgiftet. Ja, jeg var faktisk i USA, da bogen kom ud, og var der på studierejse for at kunne starte det her laboratorium og få den amerikanske viden ind. Så jeg var der, og jeg var der på det tidspunkt, da præsident Kennedy, han på foranledning af det tavse forår, rent faktisk kom frem med en 30-sider rapport, hvor man omtalte DDT og en række andre omtalte det, vi kaldte det snavsede dusin, altså en 12-15-20 stykker af stoffer, som havde de samme egenskaber, og som man pludselig kunne finde ude i naturen. I New Jersey's sumpe, hvor de bevægede sig op igennem fødekæderne, og så faldt mågerne ned efterhånden, eller mågerne kunne ikke få unger, og æggene ville ikke udklække osv. Det var virkelig det store ramaskrig, der bredte sig fra 1962 og de næste år, og som jeg så kunne bære med hjem, og jeg kunne skrive direkte fra USA til Landbrugsministeriet skiftende, og nu skal jeg altså høre, at jeg faktisk blev udsat for et laboratorium, og jeg skulle bede om at undersøge et dansk ost for DDT, fordi det vidste amerikanerne, der var DDT i dansk ost, når de købte den, fordi vi havde brugt DDT i dansk landbrug. Og der blev det jo forskrækket ind i Landbrugsministeriet skiftnævn. Og fra den periode der, 73-74, så begyndte man at arbejde på at få et forbud igennem over for den anvendelsen af DDT. Det kom så i 1900, kan jeg ikke huske præcis, 68 tror jeg. Godt, lad os lige gå tilbage der til 1960, hvor giftnævnet her, Sundhedsministeriets giftnævn. Du får en rolle her. Du får dybest set stukket et laboratorium i hånden, ikke? Og en stilling og sagt, her, gør noget, find Bro Rasmussen. Ja, det er nogenlunde rigtigt beskrevet. Jeg var alene og fik meget hurtigt en farmaceut til at hjælpe mig, og det viste sig, at hun var jo næsten den, der måtte lære de fleste af undersøgelserne i begyndelsen. Enhændigt, men vi fik nogle laboranter ind. Vi var en 4-5 stykker, der sad og arbejdede der en 3-4-5 år. Men så kom hele DDT-diskussionen, så kom bladanen, dødsfaldene, og der kom mange andre midler ind, og så eksploderede det. Så kom pengene til dit laboratorium også? Så kom pengene, og jeg fik besøg af Folketingets Finansudvalg, som straks bevilgede mig dobbelt af besætning af personale og forøgelse af midlerne. I 1970, der var vi oppe på, vi var 20-25 mennesker, og da så videre industrikemikalierne kom på, levnedsmiddelindustriens anvendelse af farvestoffer, så eksploderede det helt, så var vi oppe på 70 mennesker i den afdeling, jeg så havde startet det i 60. Det er den periode, kemi får en rigtig dårlig omdømme. Måske fik de det også allerede under 1. verdenskrig og så videre med giftgasserne og så videre, men det er med til at give kemi det omdømme, som faktisk har betydet det helt frem til i dag, så har det kunne være svært at skaffe studerende til kemistudiet i København. Det er du en af årsagerne til. Jeg kan jo ikke helt afvise, at jeg på den måde red på bølgen. det er korrekt, og det var der mange, der ikke var tilfredse med i den udstrækning, men man faktisk levede af kemien og for kemien osv. På den måde var man jo ikke tilfredse. Men jeg var altså blevet udsat for at komme ind af bagdøren og se det, der var ulykkerne. Helt tilbage til, at jeg som nybagt civilingeniør var ansat på en dansk fabrik, hvor det viste sig, Cheminova, hvor det viste sig, at jeg kunne se, hvordan spildevandsudledningerne ned til Værebro var fyldt med giftstoffer, sådan at fiskene i det øjeblik, de ramte spildevandsstrømmen, så vandt de bunden i vejret og svømmede døde ud til Roskilde Fjord. Det var ret uhyggelige ting, man oplevede dengang. Hvordan går det her? Du startede med den her farmaceut på det her laboratorium tilbage i 1960, og hvad kaster I jer så over? Hvad går I gang med at undersøge? Jamen, det var den primitive vej. Ned på Amagerbrogade og købe nogle salathoveder og nogle agurker og så videre. Og jeg skal lige sige, Amagerbrogade, det er simpelthen, fordi I ligger derude på Amager, ikke? I nærheden af, hvor DR-byen ligger der, eller hvad? Ja, vi startede laboratoriet i Lund, kælderlokaler i Statens Husholdningsråds bygning, som jeg fik midlerne til at omdanne nogle kælderlokaler til laboratoriet. Så det var nede på Amagerbrogade og se, hvad sælges der, ikke sandt? Og efterhånden blev vi jo dygtige. Vi kunne jo se på et salathoved, om det var sprøjtet. Og vi kunne ikke mindst se, hvis de i stedet for at sprøjte det, så det havde fået et lille gråt skær, så kunne vi også se, hvis de havde lavet fejl, og ikke bare sprøjtet det efter fortynding af midlet med vand, men havde sprøjtet pulveret direkte på. Så bare drysset det henover? Simpelthen drysset det på, og så fik vi jo pludselig DDT og bladan i størrelsesorden, som var 10, 20, 50 gange større end det, der var tilladeligt. Og det var sådan nogle ting, der meget hurtigt viste sig, helt til tidligt som i 62 måtte jeg, og 63 måtte jeg begynde at skrive til Landbrugsministeriets skiftenævn, hør, der er altså brug for, at vi er strammet. Og hvad gør du med den viden ud over det? Jamen den slags ting, den begyndte jo at rygtes, og der viste sig, at der var der jo en, i den sammenhæng, meget positiv reaktion fra landbrugets forsøgsstationer, dem som rådgav landmænd og gartnere, til hvordan de skulle bruge den. Til at her må vi altså have nogen ud til lige at fortælle, at I skal altså gøre det som, I skal følge de råd, der bliver sagt. Og det er ikke bare fordi, I skal følge råd, det er fordi, det er farligt ikke at følge den, og det er så også i sidste ende ulovligt. Det er en del af den skræmmekampagne også, du nævnte. Det blev lidt af en skræmmekampagne, og det må jeg sige, at det var vel nok der, jeg fik min, må jeg kalde det, min ilddåb, når jeg en gang om året blev bedt om at rejse med rundt i landbrugets informationsvirksomhed og fortælle danske gartnere og danske landmænd, at her skal jeg altså sprøjte efter reglerne, og hvis I ikke gør det, så går det minsanden galt. Og det var et foredrag, som havde sendt karakter, at journalister, som måtte være til stede, de fik at vide, nu skal I altså lægge blyanterne, I må ikke referere det her, det er, hvis I ikke overholder det, så bliver I udvist af lokalet. Det her, det er intern snak, der er tale om, at vi skal have advaret, vi skal have givet vores landmænd og gartnere nogle gode råd. Og så jeg havde på den måde frit slag til at fortælle, hør, det her, det er noget, der er kommet for, at I kan bruge det, og I mener, I kan bruge det, men hvis I ikke bruger det rigtigt, så laver I ulykker, så er det ulovligt, og det er sundhedsfarligt, det er farligt for miljøet, og det foredrag, det måtte jeg ud at holde rundt omkring februar måned, dag efter dag, år efter år, helt op igen 1960'erne. Men der var journalister med ved de møder her? Ja, altså rygterne gik jo, og de bredte sig, og der var journalister med ved mange af møderne, men hvis jeg kom med nogle af mine skarpe foredrag, så blev journalisterne bedt om at lægge blyanterne. Af hvem var det, der lagde censur? Mødlederne, landbrugsorganisationer, mødlederne. Men der var ikke noget vej, for du stillede dig ud på Amagerbrogade bagefter, og så sagde, prøv lige at komme herned, så skal du og spørge mig helt tilfældigt om det her. Nej. Og i sidste ende var det offentlighed i forvaltningen, så hvis jeg sendte et brev til Landbrugsministeriets skiftenævn, så kunne man komme ud og hente det. Men man var godt klar over, at her, det var den viden, der man skulle behandle med forsigtighed, ikke? Når det begyndte. Så det var simpelthen et spørgsmål at få skåret jeg har lige sagt, men lige vil sige ukrudtet væk, den farlige viden og den farlige anvendelse væk. Men den historie, der kunne hjælpe forbrugeren, den husmor, som gik på Amagerbrogade dengang og købte sig et salathoved og gik hjem og forgiftede familien med den, den familie får faktisk ikke besked om, hvad for en risiko de løber, hvis ikke gardnerne opfører sig ordentligt. Det var en balanceakt, hvor langt går man i, hvad man skal sige højt, og hvor langt og hvor skal man så, og hvor hurtigt, det er nok i sidste ende det, skal man så nå at gribe ind over for det ved forbud mod anvendelse af et kemisk stof, eller med strafvirkninger, hvis der i givet fald gribes nogen der. Men det med strafvirkning, det var meget vanskeligt, fordi det, at vi står med et salathoved, som har 100 gange så højt indhold, som det er DDT, som her, hvordan kan vi få fat i den mand og den ulovlige handling, som ligger bagved. Det er næsten umuligt, når man kører. Og det betød, at vi i stigende grad måtte til at bevæge os ud i de professionelle kredse. Der kunne vi ikke nøjes med at lade sig prøve at lave kontrol ved at gå ned på Amagerbrogade. Vi måtte tilbage til gardnerne og gå direkte ind i gardnerne og sige, hjælpe dem med at finde ud af at vise dem direkte som den rådgivning, hvordan de skulle gøre det. Så vi kom ind i forsøgsvirksomheden som den ene ting. Den anden ting, det var, at vi i stigende grad også begyndte at tage prøverne mere centralt, det vil sige simpelthen Gaza i auktionerne, inden de kom ud. Gaza? Altså i auktionshallerne, inden de kom ud til forbrugerne. Det blev så kontrollens virksomhed, ikke? Og det var den slags ting og de udviklinger, som virkelig krævede, at man, det var en eksplosion, man var udsat for, at vi havde meget større kræfter ind, og vi måtte i meget højere grad have fat i, at hvis disse midler skulle kunne bruges fortsat, så var det nødvendigt, at gartnere og landmænd og sprøjtepersonel, at de forstod alvoren, og de vidste, hvad de skulle gøre. Det var en opdragelsesproces, der foregik på det tidspunkt. Og det var jo ikke sjovt for dem at høre mig stå og næsten skælde dem ud en gang imellem. Ikke? Nu skal I altså lige gøre det her, fordi det er jeres eget brød, det drejer sig om. Det er jeres mulighed for at fortsætte med at anvende de her midler, det drejer sig om. Men forbrugerne, de sejlede deres egen sø. Dem var der ikke nogen, der rådgav om at holde øje med, om der er pulver på dit salathoved, eller kigge efter nogle af de tegn, I vidste, der var. Forbrugerne havde kun den forsikring, som lå i at stole på, at det blev gjort, og at den kontrol virkede tilstrækkeligt effektivt. Og derfor var det utroligt vigtigt at komme ud med budskabet, fordi vi kunne ikke standse det helt ned tilbage. Der skete så det, at landbruget selv opdagede, at nu kan de ikke nøjes med, og det kom jo så op gradvis, parallelt med vores virksomhed, at de måtte nu så selv gå ind og bygge deres egen forsøgsvirksomhed op omkring det her, sådan at de kom et skridt foran kontrollen i rådgivningen. Det bliver en vigtig udvikling for landbrugets forsøgsstationer at kunne komme frem til. Og det var, så de begyndte at tage sagen i egen hånd og selv tage ansvar for det her? I egen hånd. Og det betød, du kan sige, laboratoriemæssigt blev det så en konkurrence til den virksomhed, jeg lavede. Ikke? Men det var nu ikke så slemt, fordi der var et meget godt samarbejde mellem det laboratorium, som vi fik bygget op, og de laboratorier, vi fik bygget op. Vi fik jo efterhånden også nogle landsdelslaboratorier op i 70'erne. Der blev et godt samarbejde mellem dem og det, der blev landbrugsforsøgsstationers laboratorievirksomheder. Så når jeg kom op til midten af 70'erne og sådan noget, så var der en rimelig udbygning af, og det er altså løbet af 10-15 år, en rimelig udbygning af det, der var landbrugets egne undersøgelser, og mens vores undersøgelser så gik over til at være den offentlige kontrol, så tæt på forbruget, så tæt på landmændene og gartnerne som muligt. Og så er vi jo i en situation, hvor jeg da godt kunne forstå, at det var ikke nogen populær virksomhed, jeg drev over for den, fordi jeg var kontrolløren, jeg var ikke rådgiveren. Så skønnede man, at nu vil jeg altså ikke kontrolleres af den samme mand, som giver mig råd og omvendt. Det blev til et følsomt område. Man vil gerne lidt af med dig. Man vil nok gerne af med mig, ja. Vi skal ind på det lige om lidt her. Jeg vil lige til de lyttere, der kunne være faldet ind i udsendelsen her undervejs. Man må ikke lige have lov til at sige. Jo. De skal ikke af med mig, fordi der skal være kontrol. Det er et område. Hvor jamen, vi kommer til det. Jeg vil lige sige, det man kalder en station ID her, at det er Radio 24-7's naturvidenskabelige radioprogram, som kører her. Vi kalder programmet Tredje Planet fra Solen. I dag en lidt anderledes form, end vi plejer at tilrettelægge udsendelsen. Jeg hedder Henrik Pretorius, og den anden stemme, som er miljøforskningens stemme, vil nogen måske kalde ham, tilhører Finn Bro Rasmussen, som er en af pionererne i dansk forskning omkring sprøjtemidlers indvirkning på miljø og sundhed. Jeg kaldte dig faktisk tidligere en af landbrugets største plager herhjemme, og det vil jeg egentlig gerne ind på nu. Lad os prøve at dykke lidt mere ned i det der. Hvordan reagerede landbruget på det her? Altså, du kommer jo, det, man skal jo tænke på, at de her midler har jo virkelig gjort, at der kunne komme nogle fantastiske produktionsfremskridt i dansk landbrug. Altså for eksempel sådan et herbicid, som kan fjerne ukrudt i en mark, betyder, at du ikke behøver at have, hvad ved jeg, måske 10 mennesker ansat til at gå og passe en mark og luge den. Ting skulle luges inden. Svampemidler kan redde en høst, som ellers måske skulle have været brændt af ude bag gården, fordi den var blevet giftig. Insektmidler osv. kan også redde en høst. Så det har betydet, at der har været en produktionsstigning i dansk landbrug, at der er kommet de her giftstoffer, kan man kalde dem, altså de her sprøjtemidler, og du går ind og siger, prøv at høre, det er galt det her, det holder ikke, det kan ikke nytte noget, vi må ikke bruge dem sådan, og så videre. Du bliver da en klods om benet på dem, hvordan reagerer de? Jamen, du antyder selv, at de havde problemer med det, på den måde, at på den ene side var det jo forfærdeligt at få at vide, at der var nogen, der kiggede efter, hvordan man gjorde og kontrollerede det og sagde, at det var galt. Og på den anden side kunne de jo godt forstå, at det var nødvendigt, fordi de havde jo også sans for, at deres produkter skulle have kvalitet som den ene ting. Men jo ikke bare det, at de skulle ikke være, de måtte ikke være skadelige, de måtte ikke være ulovlige, og deres eget personel skulle jo altså også passe på. Så på den måde, jeg blev modtaget. Jeg hørte nok ikke alt den ængstelse, vrede kritik, som de havde mod mig. De var meget flinke over for dig. Jeg synes, jeg blev behandlet med rimelig varsomhed og blev modtaget venligt. Og det blev accepteret, hvad der blev sagt, og man diskuterede tingene, og der kommer også folk og roste mig for, at jeg gjorde det. Men jeg kunne da også godt mærke, at der dukkede kritik op. Jeg havde en personlig oplevelse på den måde, at min far, han kom hjem fra Amerika, hvor han havde siddet i 15 år, mens jeg havde arbejdet med det her. Og han havde så mødt sine landbrugsfamilie i Jylland, og så kom han til mig og sagde, hør Finn, de hader dig jo. Og så sagde jeg, det er der ikke noget at gøre ved. Jeg gør dem gavn, fordi jeg sørger for, at deres levnedsmidler er i orden. Så den måtte han jo så sluge. Men hvor mange stoffer har du fået trukket ud, når vi når der i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne? Hvor mange stoffer har du fået trukket ud af markedet? Ja, nu tror jeg ikke, at man må sige, at det er mig, der fik den trukket ud. Men det var egentlig ikke så forfærdeligt mange, og jeg kan også godt sige, at jeg havde egentlig heller gerne set, at det havde været flere. Det, der var de vigtige stoffer, der blev trukket ud, det var det, der var de stabile stoffer, som blev bygget op i fødekæderne og i den menneskelige organisme. DDT-stofferne, hvis jeg må sige det på den måde. Det var vigtigt, fordi det var de langsigtede giftvirkninger, og dem lykkedes det egentlig i slutningen af 60'erne at få fjernet og få rimelig sikkert fjernet. Selvom det tog lidt tid, inden de helt blev fjernet, både fra markedet og fra det danske smør, hvis jeg må bruge det udtryk. I EU var de jo meget lykkelige for at se, at dansk smør var ved at være fri for DDT, for eksempel, da vi meldte os ind i 72-73, der var vi jo foran. Så det var jo spændende. Men mange af de andre midler, der måtte vi jo stadigvæk slås, fordi de havde jo ikke den der samme egenskab. Der var det jo i højere grad med, hvor meget er der, og er det nu for meget, og hvor virkningen af aktiviteten, som jeg stod for, jo i højere grad var, at man blev lidt forsigtigere med anvendelsen af midlerne, og der var vel også nogle gartnere, som var landmænd, som kunne mærke, hvad vej det bar, og man prøvede på at finde andre midler af dem, der blev udbudt på markedet, som ikke var så kontroversielle, og som Bro Rasmussen og Sundhedsstyrelsen og giftnævnet nu kommer advaret imod, fordi dem var de ikke så glade for. Der var nogle kviksølvmidler, som blev brugt imod til bejsning, og det var bejsning, det skal nok lige forklare. Ja, det var bejsning af såsæd, så det var beskyttet mod svampemidler, mens man opbevarede. Altså mod svamp? Ja, mod svamp i såsæd, som opbevaret fra det ene års høst til næste års såning. Der brugte man en overgang kviksølvmidler, som man fik at vide fra Japan havde lavet frygtelige ulykker. Og de blev forbudt Så var der noget, der hed de såkaldte gule midler. Det var nogle ret ubehagelige, kraftigt lugtende stoffer, som havde lidt af DDT's egenskaber, som man brugte direkte på markerne som ukrudtsmiddel. Man talte om de gule harer, der blev sprøjtet med sådan pulver, eller behandlet med sådan pulver ud igennem markerne, når harerne kom ud, så var de gule i pelsen, og det var jo sådan, det kunne direkte ses, så der var jo sådan nogle midler, de blev fjernet efterhånden. Da jeg holdt op der i den del af branchen i midten af 70'erne, der har der været ca. 250 midler tilbage. Hvad er det, der sker der? Hvorfor holder du op med at være denne her, hvad kan man sige, vagthunden, forbrugernes vagthund over for giftstoffer brugt i landbruget? Omkring 1970, der var pesticidlaboratoriet, som jeg nævnte før, jo vokset til at blive til 20-25 mennesker. Men samtidig så var der fra Sundhedsstyrelsens side og Indenrigsministeriets side blevet oprettet et statens levnedsmiddelinstitut med meget bredere sigte for levnedsmiddelkontrol og kontrol med kvaliteten af levnedsmidler, specielt med giftstoffer og industriel anvendelse af kemikalier og levnedsmidler. Og hele det kemiske univers var egentlig pludselig åbent for, kan de forurene levnedsmidler? Kan de blive brugt i levnedsmidler? Kan de enten ved tilsætning, eller fordi det forurenes ind i det? Det blev en eksplosion. Og det er selvfølgelig grunden til, også at det, der var min afdeling med pesticider, pludselig udvidede sig fra at være 20-25 mennesker til at være i slutningen af 70'erne være på 70-80 mennesker. Og vi fik mange kontroversielle sager ind. Blandt andet kom der også på mit skrivebord situationen omkring svampegiftstoffer, som kunne udvikle sig i korn. Man havde en diskussion om, at hvis der var tale om byg, havde været på lager, oplagringen var sket under fugtige forhold, så kunne det udvikle sig et stof, der hedder okratoxin, et giftstof, som var en kraftig nyrebeskadigelse, og som man jo selvfølgelig dels måtte beskytte svinene imod, men så altså også i givet fald, i den udstrækning, det her okratoxin fandtes i svinekroppen og i nyrerne, så måtte vurdere, at de så egnede til levnedsmidler. Altså der er også med en gift i svinekoteletten nu? Ja, det blev nu altså først og fremmest nyren, man brugte som indikator, men selvfølgelig står svinekoteletten jo i baghovedet. Og der gjorde jeg det, at jeg fik ansat en mand til at undersøge det. En, som var ekspert i det, og som havde været med til at fortælle om problemet og udvikle forskningen på det osv., fik jeg ansat på Statens Levnedsmiddelinstitut. Men det viste sig at være meget upopulært, at jeg begyndte at afdelingen, at instituttet begyndte at lave undersøgelser af det der, ligesom som åben forskningsområde. Hvordan det er upopulært? Hos hvem? Ja, det blev jo ikke særlig populært i landbrugskredse, at man begyndte at kigge videre ud end det, man var vant til med pesticidkemikalierne. Hvad er nu det her for noget med fremmede giftstoffer? Hvad er det, vi er udsat for? Det blev diskuteret. Og der, du anbefalede, at man fik stoppet det her med, at det her giftstof... Nej, jeg anbefalede ikke noget som helst på det tidspunkt. Jeg ansatte en mand til at lave undersøgelserne med henblik på at få kontrolleret, hvad det var. Og det gav så anledning til uro. Og det er en uro, som jo er også med mange andre grunde, som er i den sammenhæng uvedkommende, medførte, at der kom besked om, at man skulle afskedes. Hvor kom den besked fra? Ja, et eller andet sted op fra. Jeg fik aldrig den konkrete besked, men den er jo helt givet. Det jeg senere kunne tolke, men det konfrontation og diskussion, jeg havde med landbrugsministeren, som hed Niels Anker Kofod på det tidspunkt, der kunne jeg jo se, at det var helt oppe i landbrugskredsen, og det var oppe på højt niveau, at man var ikke glad for, at den sag blev åbnet på den måde med en forskning, hvor der så var i hænderne på en institut, som jo havde vendet sig til at have lært sig at gå ud og prøve på at kontrollere tingene. De fyrede din ansatte uden at orientere dig først? Jeg blev sat for, at der blev fyret en mand hen over hovedet på mig, og det blev jeg ked af. Så jeg søgte væk. Du fik et professorat ude på DTU så? Ja, det faldt sammen med, at der var et professorat. Så 1977 skiftede jeg altså faktisk fra at være ansat som forsker og forstander for en afdeling, der kontrollerede og byggede forskning op omkring giftstoffer. Så blev jeg ansat i et miljøkemi professorat. For mig blev i den situation et professorat og ved Danmarks Tekniske Universitet, det blev en friere talerstol. Det er jeg nødt til at sige på den måde. Det var også slut med censur på møder og så videre. Ja, og så i stedet for, så blev jeg så indkaldt som rådgiver. Så havde man styr på, hvad man kaldte mig til. Og det blev så rådgiver dels for de danske myndigheder, men i nok i lidt højere grad over for EU. Der gik ikke ret mange måneder efter, jeg var skiftet til professoratet fra før. Der havde jeg siddet i Bryssel som repræsentant for den danske regering og forhandlet nogle af de her spørgsmål, vi taler om. Men efter jeg skiftede, så kunne kommissionen kalde på mig personligt som rådgiver for kommissionen. Og så kom jeg ind i det, der var deres første videnskabelige udvalg omkring kemiske stoffer. Det skal vi tale om nu. Men allerførst så vil jeg gerne lige have dig til at prøve at fortælle lidt mere om. Altså, man kunne fornemme, at du ville blive rasende over at blive udsat for sådan en, at en medarbejder bliver fyret, uden du er orienteret først og så videre. Er det noget, du sagde, at du blev ked af det? Det ved jeg, men jeg kunne forestille mig, at du blev rasende. Er det noget, der, hvad kan man sige, er med til at drive værket, den her modstand, eller som du føler undervejs? Eller er det for dig dybest set bare, at det handler om kemiske stoffer, der skal være styr på dem og så videre? Eller, altså, er det med til at anspore dig? Det er jo et svært spørgsmål. Jeg blev vred. Det er jeg nødt til at sige. Jeg blev vred over, at der blev grebet ind over for noget, hvor jeg hidtil havde siddet egentlig og havde fået accept af, hvad der var mine forslag og konklusioner på min forskning og på min udvikling af undersøgelser. At der blev grebet ind på den måde, uden at jeg blev konsulteret. Så der blev jeg vred. Og dermed blev ønsket om en fri talerstol jo pludselig noget. Men jeg havde jo altså også, jeg var også kommet i en situation, hvor jeg var, havde lært og havde vænnet mig til at tale og meddele min forskning åbent. Ikke bare gå og gemme den viden, man får i laboratoriet. Så det betød noget. Hvad der var drivkraften derudover, det synes jeg er vanskeligt for mig selv at sige. Men jeg havde jo altså så i de år, der oplevede, hvordan der var stigende bekymring i samfundet, og der var stigende diskussion, som blev politisk bestemt, og som embedsmand kan man jo ikke, og det var jeg jo, der kan man jo ikke bare gå ud og sige frit, så jeg skulle lære både at tænke mig om, og hvad jeg sagde, og i nogle tilfælde så tale forsigtigere, og i andre tilfælde beslutte og sige, hvad jeg mente. Det er en gradvis udvikling, hvor jeg blev provokeret. Ja, der har ligget nogle provokationer i det. Det har der været. Og da jeg kom ind på Danmarks Tekniske Universitet og opdagede den stemning, der var omkring mange af tingene, og hvordan de studerende var frygteligt optaget af det, der måtte jeg begynde at åbne øjnene. Jeg blev nok lidt i den sammenhæng lidt mere politisk bevidst, ja, end jeg havde været, mens jeg var embedsmand, ja. Og samtidig så bliver du nu indkaldt direkte til EU. Det hedder vel stadig EF på det tidspunkt der. Ja, det hedder EF. Ja, som rådgiver. Ja. Hvad for en rolle får du så i den sammenhæng? Jamen der var jeg blevet en ud af 12 i en komité, som jeg var medlem af, og så en komité, som jeg så senere blev formand for. Men på det tidspunkt, og der var den første kontroversielle sag, vi havde der, det var egentlig stadigvæk inden for pesticidområdet, fordi der kom jeg hjemmefra med diskussionen om, hør, sker der noget med vores grundvand? Og det var et tidligt emne i den videnskabelige komité, og hvor vi meget tidligt i den videnskabelige komité egentlig kunne indbyrdes blive enige om, hør, vi er nødt til at rådgive kommissionen her, og kommissionen må stille os spørgsmålet, hvad sker der med de sprøjtemidler, som i givet fald forurener grundvand og drikkevand. Og der lykkedes det altså at få givet det råd fra den videnskabelige komité til kommissionen, at grundvand skal beskyttes mod sprøjtemidler. Og det skal vi beskytte på en sådan måde, at vi ikke bare kan sikre, at der ikke er nogen giftvirkning, men vi vil kunne sige, at vi forurener ikke grundvandet. Hvad er definitionen på, hvornår man forurener grundvandet? Ja, det er et godt spørgsmål, når man er kemisk analytiker. Fordi hvis du kommer til en domstol, så vil dommeren spørge, hvornår er det her fri for det? Hvor meget kan du bestemme? Hvad er din analysegrænse? Vi bliver faktisk nødt til, i stedet for at sige nul, så bliver vi nødt til at sige, der må ikke være mere, end vi kan. Vi må ikke kunne påvise det. Vi måtte sætte en grænse, et tal, svarende til, hvad vi kunne analysere, vores analysegrænse. Det blev ikke til et nul. nullet forsvandt mellem fingrene på os på en eller anden måde. Fordi hvad vil det sige, at der ikke er noget som helst, hvis du i øvrigt ikke kan se det, hvis du ikke kan måle det? Så der blev lavet, I anbefalede en regel, hvor man siger, hvis vi kan måle det, må det ikke være der? Ja, det blev reglen. Det blev sat til en analysegrænse. Og så kommer kommissionen så tilbage og siger, jamen, hvor meget kan I måle? Og så kom vi jo 3-4-5 stykker, som havde erfaring fra nogle gode og veludviklede laboratorier, England, Tyskland, Danmark. Og vi kunne altså så i fællesskab sige, ja, men vi kan analysere ned til 0,0 eller 0,1 mikrogram per gram. Og det er meget mindre end det, der var giftigt. Ja, præcis. Altså bare det, I kan spore, det betyder jo ikke nødvendigvis, det er giftigt. Vi kan spore det ned til den grænse, og så vi anbefaler det tal. Og det var det på det tidspunkt gældende analytiske følsomhedsgrænse. Men vi fik faktisk på det tidspunkt politikerne til at gå med til, eller vi fik, kommissionen fik forklaret politikerne, at de har fået det råd af den videnskabelige komité, at det skal være den følsomhedsgrænsen, og følsomhedsgrænsen den er sådan og sådan, så I skal sætte det tal, det svarer til følsomhedsgrænsen. Og 5 år efter, så kom italienerne og sagde, at vi kan nu finde nogle af vores sprøjtemidler i vores drikkevand, og i vores posletten, og i vores grundvand, og så videre, af det stof, som vi er meget afhængige af, så vi vil gerne have hævet grænseværdien. Og der fangede bordet. Og det gav anledning til de næste 10-15 års diskussion fra 1980 op til 95 på, hvor er grænseværdien for pesticider i drikkevand. Og der sad vi i den videnskabelige komité, og vi blev ved med at sige til kommissionen, jamen vi har sat den der, fordi det er uholdbart, hvis den europæiske grundvandsforsyning, som 60% af Europas befolkning er afhængig af, hvis den bliver udsat for grundvandsforurenende pesticider. Så. Men det var at forestille sig, at grundvandet skal være en slags hellig ting, som ikke på nogen måde, altså alt andet, vores luft og alt muligt andet, der har man nogle grænseværdier, som ikke er baseret på, hvorvidt man kan måle det eller ej. Men her, grundvandet, skulle det være sådan? Ja, jeg vil ikke have bandet sådan en religion i det her, så du kan godt kalde det helligt, men sæt det i godsøjen. Ja, grundvand bør beskyttes. Det har jeg ikke mere flere kommentarer til. Det her er en fælles ressource, som vi er afhængige af i hele vores drikkevandsforsyning. Og hvad kommer der af nye midler, og hvad sker der af nye ting og nye udviklinger? Det er noget, som vi som menneskehed, som samfund, som borgere må være interesseret i, at vi har nu og i fremtiden. Sov de europæiske landbrugsministerier og kommissionen lidt i timen, da I anbefalede det her, og det så blev vedtaget? Altså, hvis man havde gennemskue, hvad konsekvensen ville kunne have været blevet på sigt, tror du så, at I havde mødt mere modstand? Altså, da man 5 år efter den her regel var blevet sat ind i direktiv, da man der fik diskussionerne fra Italien, der var det helt klart, at der var der nogen, der følte, at de var taget med bukserne nede. Den regel, den må vi have lavet om. Det er der ikke spurgt tvivl om. Og det gav selvfølgelig anledning til diskussionen. Og så måtte vi jo, nogle af os, som havde været med i det, rykke ud og bekræfte over for kommissionen, hvad der var baggrunden for det, nødvendigheden af det og behovet for det. Og det skete jo altså så, og så kom diskussionerne, og de blev så igen offentlige på den måde, at pesticidanvendelsens konsekvenser i det her tilfælde, ikke bare for levnedsmidlerne, men også for drikkevand og grundvand, kom på dagsordenen. Den diskussion afsluttede i 1994-95 ved, at man faktisk fik bekræftet, at reglen om drikkevandsbeskyttelse, at den skulle holde. Hellig eller ikke hellig, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er rigtigt, og jeg synes stadigvæk, det er rigtigt. Jeg synes stadigvæk, det er en ressource, som vi har pligt til som samfund, som borgere at beskytte. Hvor mange midler er røget ud på den her konto af, at man pludselig kunne opdage bare mindste grænsen for det i grundvandet? Jamen, det var ganske dramatisk, fordi det viste sig, at vi opdagede jo i stigende grad, når man undersøgte grundvand og drikkevandsforsyningerne, at så måtte man fjerne midler, fordi dem kunne man ikke bruge på det der, den måde, man hidtil havde gjort, uden at forurene grundvandet. Og der er fjernet mange. Jeg tror, man i dag er nede på 80-100 pesticider, som man kan anvende, og som jo altså stadigvæk i nogle enkelte tilfælde giver diskussioner. Vi har nylig her, og det er ikke mere end i det her kalenderår, 2011, at vi har haft diskussionen om glyfosat hedder midlet, som går i drikkevandsforsyningen. Og vi har, er det der i Roundup, eller hvad? Det er Roundup, ja. Og der er andre midler, som stadig kan true og de går til diskussion, og så er vi tilbage i den diskussion. Fra miljøorganisationernes side, og det synes jeg er velovervejet og udmærket, men den er heller ikke i længden fuldstændig foolproof holdbar. Der siger man, at man må ikke sprøjte mere end 50, 100, 300 meter fra en drikkevandsboring. I princippet er den heller stadig ikke holdbar, fordi der er bevægelse i grundvandet, så en grundvandsbevægelse over 300 meter fra et forurenet område ind til en drikkevandsboring, den kan stadigvæk vise sig. Men det er den slags steder, hvor den kompromiserende og den praktiske løsning bliver sat i højsædet i stedet for principperne. Altså, men du havde en indflydelse på, at det blev sådan her. Hvad hedder det? Så fra at være et missil i dansk landbrug, så er du nu et missil i europæisk landbrug, kan man sige. Og så kommer jeg til at grine lidt undervejs, fordi jeg tænker, at det er ligesom om, at i forsøget på at chikanere dig måske, og som, så har man i virkeligheden sparket dig ved i systemet, så du har fået indflydelse på et endnu større område. Ja, når du siger det på den måde, så kan jeg sige, så er jeg poppet op ovenpå, i stedet for at jeg blev sparket op. Men lad det nu være. Den blev bredere end bare landbruget. Det blev jo i meget høj grad til, at det blev til det industrielle samfunds anvendelse af kemiske stoffer, simpelthen. Og dermed blev det jo, i det der var min personlige virksomhed som rådgiver i kommissionen, derved blev det jo i sidste ende til spørgsmål om, hvad rådgiver om den kemiske lovgivning, eller lovgivning omkring anvendelsen af kemikalier bredt. Ikke bare pesticiderne. Og så er vi ude i en helt, helt anden boldgade end bare pesticiderne. Ja, fordi nu er det REACH for eksempel, som er EU's store, jeg ved ikke, om man må kalde det lovkatalog, eller hvordan det er, når det er EU, men altså store regelsæt omkring brugen af kemiske stoffer i industri, altså i alt fra plastik til, hvad ved jeg, I industrisamfundet, ja. Hvad er forskellen på industri og samfundet? Det er hele samfundet, der er gennemsyret af vores anvendelse af kemiske stoffer. Nu snakker vi jo ikke om 1.000 mulige pesticidkemikalier, hvoraf vi kun bruger 100 i Danmark. Nej, nu snakker vi om 100.000 kemiske stoffer, som i dag viser sig at være formentlig 150.000 kemiske stoffer, som produceres af en kemisk industri. Den kemiske industri er vel den tredje vigtigste af alle vores industrier, det vil sige først efter bilindustrien og IT-teknologien, så kommer den kemiske industri. Det er jo en magtfaktor i alle vores samfund i dag. Er det så lykkedes lige så godt, kan man sige, at få begrænset den industrisamfundet som sådan, brug af kemiske midler, som det har været for dig, og hvad kan man sige, ja, undskyld, jeg siger det, stikke en kæppe i hjulet på landbrugets brug af stoffer til at hæve produktiviteten osv., de har jo lån, og hvad ved jeg, der skal betales af, og der er ting, det er jo en forretning, som vi skal til at køre rundt, som du her generer. Ja, undskyld. Ja, hvis jeg må sætte gås omkring ordet lige så godt. Ja, der er noget, der er lykkedes, men der er langt igen. Der er noget, der lykkes på den måde, at nu har vi altså faktisk fået en kemikalielovgivning, som i Europa hedder REACH. Og den er i forhold til den øvrige del af verden, også i forhold til USA, avanceret. Det er det, jeg er nødt til at sige. Men der er jo stadigvæk mangler og huller i den. Den er ny, og man skal lære at bruge den rigtigt, og man skal have mange af de 100.000, 150.000 stoffer, revideret og undersøgt, og formentlig også pillet ud, inden den fungerer lige så godt som pesticidlovgivningen, endte med at gøre, og dermed siger jeg, at der er meget, der er lykkedes i pesticidlovgivningen. Vi har lang vej igen i den store kemikalielovgivning. I dag sidder vi og slås med, hvordan får man kontrol med alt det, som er hormonforstyrrende midler. Kemiske stoffer, som er kommet ind i vores plastmaterialer, som vi omgås i det daglige på den ene eller den anden måde i alle vores materialer, hvad enten det er tøjimprægneringsmidler, det er vaskemidler, det er maling eller hvad det nu kan være. Enkeltstoffer, som vi bliver udsat for, som vi kan optage i kroppen, og som vi i givet fald kan se skader af. Men hvor vi så mangler beviset for, at de skader, vi ser, hænger sammen med den eksponering, som vi er udsat for. Det er en meget vanskelig og meget lang proces, vi taler om, når vi taler om hormonforstyrrelser og hormonforstyrrende stoffer. Men altså, hvor farligt er det? Det er jo ikke sådan, at folk falder om, fordi de har købt et gulvtæppe. Nej, men det er da en sundhedsfare, hvis man siger i dag, at 20%, måske 25%, procent af den danske befolkning er udsendt for allergier, som er fremkaldt af kemiske stoffer. Men det ved man jo ikke. Man ved jo faktisk ikke, hvad allergierne opstår på grund af. Jo, man kender masser af stoffer. Vi kender 1000 stoffer, som i givet fald kan fremprovokere allergier. En fjerdedel af dem, de allergier, de kan udvikle sig til astma. Det er en del. Vi har problemet om manglende sædkvalitet, for tidlig pubertet. Men er det dokumenteret, at det er de her stoffer, eller den cocktailvirkning, som man snakker om, altså når alle de her forskellige stoffer, som hver især ugiftige, spiller ind sammen og kommer som en, hvad kan man sige, samlet cocktail til os, er det dokumenteret, at det er det, der giver de her symptomer? Nu spørger du, som industrien påstår, nemlig at det er ikke dokumenteret. Det er rigtigt, det er ikke dokumenteret. Når du står med en situation, hvor en kvinde ikke kan blive gravid, og en mands sædkvalitet er faldet, så kan du ikke bevise, hvad det er for at det er kemiske stoffer, og hvad det er for et kemisk stof. På den anden side, så kan vi altså rent faktisk, med nogle af de stoffer, som vi mistænker, eftergøre på dyr, at de virker. Som man har mistanke om. Som man har mistanke om. Og det er i dag vores bedste erstatning i godsøjne for et forsøg med mennesker, fordi vi kan ikke lave forsøg med mennesker. Det er vores måde at prøve på at vurdere det på, og det er grundlaget for at lave en kemisk regulering af kemiske stoffer og kemisk kontrol. Det er, at man prøver på at respektere, at de forsøg, der bliver lavet forskningsmæssigt, og de undersøgelser, der bliver lavet på dyr og på organismer, som ikke er mennesker, men som vi efter bedste viden og erfaring kan overføre og parallelisere til udviklingen af mennesker, at dem må man respektere. Der kommer der tale om at sætte et forsigtighedsprincip ind, og som et eller andet sted i lovgivningen rent faktisk er blevet udtrykt, men som jo er vanskeligt at få respekteret, hvis man står med fingrene nede i pengekassen eller meget afhængig af at få solgt dette eller helt kemiske stof, så er det jo en alvorlig ting at blive ramt af, at høre det middel her, det er altså noget, som rent faktisk er skadeligt for den menneskelige reproduktion, som ændrer befolkningstilvækst osv. Men du er jo naturvidenskabsmand selv. Altså der er et princip i naturvidenskaben er, at det vi ved, det er det, vi kan dokumentere. Ja. Og der er ting, vi i den sammenhæng ikke på den sædvanlige direkte måde kan dokumentere, men hvor vi kan sandsynliggøre og i stigende grad sandsynliggøre og er nødt til at slutte ud fra de erfaringer, man så i øvrigt drager fra andre fagområder. Vi er nødt til i vores samfund at have sådanne forsigtighedsprincipper, sådanne regler, som gør, at der ikke er frit slag på og frit valg på alle hylder. Sådan som der var. Hvis vi går tilbage til 1980, så var der jo stort set ikke nogen kontrol. Eller før 1980, var der stort set ikke nogen kontrol med alle de 100.000 kemiske stoffer. Og da man så giver sig til at undersøge, er de her kemiske stoffer de farlige, så får vi at vide, at 2-3-4% af dem ved, at de nok er farlige. Det må vi hellere advare ved at sætte noget, en advarselsetikette på. Når det så viser sig, at nu laver man en regel om, at alle stoffer skal faktisk undersøges på forhånd, inden de bliver markedsført, for at se, om de er farlige, så viser det sig, at når vi begynder fra den ende, så vil ikke 3-4-5%, men 30-40-50% af de kemiske stoffer have farlige egenskaber. Det kan vi vise på dyr. Hør, så er der altså brug for, så er det fordi, vi er gået for langt, og vi er kommet for sent med at regulere, og vi nok må trække nogle af de her stoffer tilbage, og på hvad grundlag skal vi trække dem tilbage? Vi skal trække dem tilbage på grundlag af det, der er vores bedste viden, som er udviklet ved dyreforsøg, ved opbygning af lægelige, kliniske erfaringer osv. Det er et meget komplekst område, men vi er nødt til på en eller anden måde, hvis vi vil respektere, at det her er ting, vi skal have glæde af, og som vi skal kunne stole på, sådan som vi oplevede det tilbage, og som jeg var udsat for det med pesticiderne tilbage i 60'erne og 70'erne, så er vi nødt til på en eller anden måde at have sådan nogle regelsystemer igennem, og vi må have noget respekt for dem. Det er for mig noget helt afgørende, hvis vi skal med rimelig tillid kunne leve i et industrisamfund, hvor kemikalier betyder så meget. Det er den overbevisning og den viden, kan man sige, som selvom du er 83, gør, at du stadig er aktiv i det her. Ja, det er, når du nu spørger du mig, og hvis andre spørger mig, så siger jeg det samme. Og jeg bliver stadigvæk spurgt, og så siger jeg det. Jeg mener det er virkelig alvorligt. Jeg mener det, der stadigvæk er en langt vej at gå. Jeg ser med interesse på, at man nu får det danske formandskab. Jeg håber, at man i et dansk formandskab, når man alligevel skal til at se på, hvordan er det gået med den kemikalielovgivning, vi udviklede for 4-5 år siden og fik vedtaget under navnet REACH, at man så får nogle af de her ting bragt frem. Der er ting, hvor REACH ikke blev tilstrækkeligt godt udviklet på grund af det, der blev de politiske diskussioner, og på grund af den kemiske industris modstand og uvilje mod at skulle ind i et reguleringssystem, hvor de hidtil havde frislag. Der var så et godt råd til den forholdsvis nye regering. Et råd, som de sikkert allerede har hørt fra dig, kunne jeg forestille mig. Dagens udsendelse er slut. Der er nyheder på Radio 24/7.